कौनतेय हे कौनतेय वह कर्म संगीन, कर्म में दृष्टादृष्ट जो कर्म है उसमें अहम इदम करोमि एरत फलम अहम भोक्षे, ये मैं करता हूँ ये फल मैं भोगूंगा, इस प्रकार एक अभिनिवेश उत्पन्न कर देता है ना, यही बंधन है। तत वो जो रजा है हे कौनतेय कर्म संगीन देहिनम बदनाती, कर्म के साथ बांध देता है तो फल के साथ भी बांध देता है, तो वस्तुतः अकर्ता है, इसमें कर्तृत्व का अभाव है पर कर्तृत्व का अभिमान कर देता है, तो रजोगुण यही प्रवृत्ति का हेतु है। प्रवृत्ति का हेतु क्या हो गया, रजोगुण ही प्रवृत्ति का हेतु है, दूसरा नहीं है। कि आसंग बहुत ही जबरदस्त होता है। एक बार एक महात्मा थे तो बड़े पक्के महात्मा थे, अद्भुत थे, तो ऐसे घूम रहे थे तो कोई मिले तो कुछ और नहीं बोलते थे, कहते थे कबर है कहीं, कबर नहीं बोलते, कहीं कबर है। एक सत्संगी सद्गृहस्थ था तो उसने समझे, उसने कहा कि हाँ कबर है, मुर्दा है कहीं, तो उन्होंने इशारा कर दिया अपने शरीर की तरफ, इशारा कर दिया तो मतलब ये मुर्दा है, इसके लिए कबर बनो। तो ये कमरा उसने बनाया था नया, ले जाके कहा ये कबर है, महात्मा बैठ गए वहां पर, चुपचाप बैठ गए और वो सेवा करने लगा। महात्मा कुछ नहीं, वही टट्टी कर देते, बिहार वो सब सफा करता, सब करता, वो खिलाता पिलाता सारी सेवा, ऐसे सेवा करते करते वो भी कोई मामूली नहीं था सद्गृहस्थ, बड़ा पक्का था। 3 वर्ष बीती थी, महात्मा भजन करते बैठे बैठे चिंतन कर, न कोई एक शब्द भी बोला नहीं। 3रे वर्ष में क्या हुआ कि रात का समय था और महात्मा तो बैठे भजन कर रहे थे और चोर घुसे उसके घर में, तो महात्मा को ज्ञान तो हो गया कि चोर घुस, ज्ञान तो जबरदस्त, ज्ञान कोई आपकी इच्छा पर तो आधारित है नहीं, ज्ञान जो है वस्तुतंत्र होता है, कोई इच्छा पर तो आधारित है नहीं, तो ज्ञान तो हुआ। और उन्होंने ये भी अनुभव किया कि तिजोरी तोड़ दिया चोरों ने, फिर वो देखे कि जो है आभूषण सब एक झोला में रख करके और सामने से ले जा रहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है उनको, तो उनसे नहीं रह गया, वो उठे और उनके पीछे पीछे धीरे से गए। तो सवेरा सा हो गया था तो उन लोगों ने क्या किया, बांध करके, एक कुआं था, उन्होंने सोचा शायद पकड़ लिए जाए तो कुआं में छोड़ दिए कि फिर निकाल लें। महात्मा लौट आए उनसे, अब सवेरे जो है वह घर के लोग उठे, मार जो है हल्ला हो गया गांव में, गांव घर के लोग इकट्ठे हुए, ले गए चोर, कहां से आए कैसे आए कोई पता नहीं लगा। महात्मा चुपचाप उठे और इशारा किए, इशारा करके कुएं पर ले गए और उसके अंदर ऐसे इशारा किया तो डूबने वाले जो है उसमें डूब करके निकाले, तो आभूषण की थैली उठा करके ले मिल गया आभूषण। तब उसने कहा कि महात्मा जी कबर सच्ची की मुर्दा, मुर्दा सच्चा हुआ कि कबर सच्ची हुई, आपने कहा था मुर्दा कहाँ है, हमने कहा कि आप पूछते थे कबर कहाँ है, आपने इसको मुर्दा कहा था, यदि आप मुर्दा ही बने रहते तो फिर जो है वह काहे को कुआं के पास आते देखने के लिए, आभूषण आपको मुर्दा बना रहना था। तो महात्मा बोले, महात्मा ने कहा ठीक है, यह कबर सच्ची मुर्दा झूठा, ऐसा करके चल दिए। महात्मा थे पक्के, ऐसी कोई बात नहीं है, और पक्के थे, उठ करके चल दिए वहां से, कहे कि हाँ मुर्दा झूठा हुआ कबर सच्ची, बारी बात ठीक है। कहने का तात्पर्य कि रहते रहते क्या है कि थोड़ा आसंग हो जाता है, वो कुछ न कुछ आसंग पकड़ लेता है, तो वो तो विवेकी थे, कोई ऐसी बात नहीं, पर एक उदाहरण की दृष्टि से देखो कि वो आसंग हो जाता है, आसंग में फिर रहा नहीं जाता व्यक्ति से। तद राहित्य में चित्त जो है वह डोलने लगता है। तो कहा कि ये जो तृष्णा आसंग समुद्भवम जो है ना, तृष्णा संग का, तृष्णा और आसंग का कारण क्या बनता है? का ये रजत, ये रज ही आसंग का भी कारण है और तृष्णा का भी कारण है। और यह जो है कर्म में प्रवृत्त कर देता है, देखिए कर देता है कि नहीं, अब कर्म के साथ जोड़ देता है इसको, कर्म के साथ जोड़ करके देही को जो है बांध देता है कर्म का, और फिर कर्म के फल के साथ। तो ये भाष्य कल करेंगे, कल तो दो तीन हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमादाय आपका तमोगुण जो है बढ़ रहा है, और ध्यान करने बैठे तो वो साधन नहीं है, लेकिन खड़े होकर आप तीर्थ करें जो है जो जो उसके ताली बजा सके तो तमोगुण हो जाए। ये रजत प्रवृत्ति हुई रात्रि, ये रजत प्रवृत्ति वह साधक पर शास्त्री इसलिए कह रहे हैं कि जो शास्त्री है वो साधक क्या, वो तमोगुण निश्चित है और इसके ऊपर उठने का साधन है, और जो गुण को शमन करने के लिए सत्वगुण साधन, बिना इसके रजोगुण नहीं। लेकिन दो ही में रजोगुण शमन होता है, विचार ज्ञान और अपराध मैंने पराधीन जो है उसको नहीं जानते हैं, उसमें क्या होता है कि रजोगुण प्रवृत्ति जो है उन्हें इसलिए सत्व साधन है। लेकिन सत्व साधन होने पर भी स्वरूप इन तीनों गुणों से अच्छा है, इसे स्वरूप प्रतिष्ठा के लिए इनसे भी प्रथम गुण है। तो एक साधन काल में जो हमारे जीवन है कि हमारा मन शांत है तो हमारी स्थिति ठीक हो, हमारा मन अशांत हो गया तो हमारी स्थिति बिगड़ गई। ये साधक के लिए तो ठीक, पर मन पर आपकी स्थिति कब तक रहेगी? मन पर आपकी स्थिति कब तक गिरा बाहर इतना व्यवहारों का जकड़न इसीलिए करना पड़ता है मन को मरी जरूर लगा जाए, इसलिए आगे विचार करो ये करो ये करो ये करो ऐसा लगे लगे रहो कि सुबह से शाम तक मन को इधर उधर सामानी न मना करते, ये साधन है यदि स्थिति है। पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है कि मन से आपका कोई संबंध ही नहीं, वास्तविकता तो ये है। वास्तविकता में जब प्रतिष्ठा हो चाहे देवता की मूर्ति आए चाहे राक्षस की मूर्ति आए चाहे आत्मनिर्भर पर्दे पर देवता की मूर्ति गलत हुई कि राक्षस की मूर्ति गलत हुई इसमें कोई अंतर नहीं, पर इसलिए वो पर्दा भी देवता है इसलिए पहले जो है उसमें पहुंचने के लिए पहले देवर सुरक्षित होता है। बालों में बताते ना कि बालों में प्रश्न उठाया कि तुम इतने साधन है विकल्प का संस्कार करते हैं तो विकल्प तो तब तो बने तब तो विकल्प है, इसे क्या लाभ आगे संस्कारित विकल्प अविकल्प में पहुंचाने का साधन है। विकल्प जैसे जैसे संस्कारित होता है वैसे वैसे उसमें व्यापकता आएगी उसमें शुद्धता आएगी तो अविकल्प में पहुंचाने का हेतु मिल जाता है। इसीलिए जो है वह एक विकल्प संस्कार के अंतर्गत विकल्प संस्कार ये शास्त्रों के भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार के जितनी साधना है विकल्प संस्कार आदमी मन को लगता है आदमी विकल्प होते वो शुद्ध विकल्प है आपकी जैसे नहीं आपका मन रहेगा आपका माना शरद शरद कालीन नहीं बन जाएगा यही तो मन कैसा होगा साथी नदी है तो वो उसमें इतना दूर है और दोनों किनारों को तोड़ती चलती है ऐसी जो अशुद्ध मन है वो दोनों मर्यादाओं को जो लोक मर्यादा शास्त्र मर्यादा दोनों मर्यादाओं को तोड़ता हुआ करता है ये दोनों बरसाती नदी में जो है वह मिट्टी मिला हुआ है ऐसे इसमें राजकेश काम को इत्यादि जो है वह रजो वैश्विक जो है मन में रजोगुण की युक्त संस्कार करता है खतरा है वर्षा की नदी जरा ख्याल का आसान हो तो पता नहीं कहा निकाल नहीं था बरसाती नदी का मन जो है वह किसी के सामने आप रख नहीं सकते इतना उसमें कीकर कम कर लेकिन वही नदी है देखी अब पिता में बने हो जल शुद्ध है स्वच्छ है सभी की इच्छा होती है थोड़ा जल भी वहां बैठने से शांति मिलती है स्नान करने में शक्ति होता है इसी प्रकार ये मन है ये संस्कारित मन जो होता है ये प्रसाद है को भी कर देता है प्रसाद उत्पन्न करता है जन्म का चार में मिलता है कि कोई प्रपत्त रहता नहीं इसलिए संस्कार को शुद्ध करना इसी बताता है जैसे बरसाती नदी को चढ़ता है ऐसे मन से तो शुद्ध मन में शुद्ध जल में अपना चेहरा दिखता है शुद्ध जल ऐसे शुद्ध जो है हो जाता है तो अपना स्वरूप अभिव्यक्त भाई शुद्ध मन में जब भी ध्यान करे उस समय उसका प्रतीक है किसी का भी ध्यान किया जाए भगवान का शुद्ध मन में ही उसका तुरंत उसका शुद्ध मन में तुरंत होगा और एकाग्रता आ जाएगी शुद्ध मन में सबसे एकाग्रता शुद्ध एकाग्र मन ही स्वरूप को धारित कर सकेगा मन शुद्ध होना चाहिए एकाग्र होना चाहिए जैसे दर्पण स्पष्ट होना चाहिए और अचिंतन होना चाहिए चिंता उत्तर नहीं ऐसे मन शुद्ध होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए और शुद्ध स्थिर मन जो है वह स्वरूप को अभिव्यक्त करने में समझ तो सारा साधन देखी ही रहते हैं पर स्वरूप की दृष्टि भी जो हम देखते हैं तो ये साधन छूट गया और मन छूट गया जब आप स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तो मन को साथ लेके छोड़ गए अब वो फिर मन कैसा था क्या था इसी करने इसलिए ये क्यों की जो बात यहाँ पर चल रही इसीलिए कह दिया था कि ज्ञान से भी बंधन हो जाए साधना शक्ति जो है साधन की साधे तक पहुंचाता है पर साधन की आसक्ति हमको साध्य में प्रतिष्ठित नहीं होने देती ये गंभीर चीज है कि जो शुद्ध साधकों की समस्याएं होती है जो समझने बात नहीं साधन ही साधन तक पहुंचा है इसलिए साधन को किसी प्रकार पढ़ा नहीं जाए पर साधन की आसक्ति हमको साधने में प्रतिष्ठित है तो साधन साधन है उसकी आसक्ति नहीं इसी के लिए यहाँ पर कहा कि देखो सत्वगुण ही साधन है पर सुख संकेत बदना की ज्ञान संकेत और सुख का विचार करिए कि ये विषय सुख है ये कोई विषय जैसे सुख नहीं है विषय के संयोग सुख नहीं है ये आपके स्वरूप का अभिव्यक्त सुख सुख का अभिव्यक्त सुख सभी जगह है पर वो तो विषय संयोग है यहाँ जो आपका सुख है पर ये है कि वो अभिव्यक्त सुख इसलिए नित्य है, और नित्य तीन ही बंधन, यही बंधन नित्य में प्रतीक्षित बंधन। हम बार बार जो करते हैं वो किसी वृत्ति के करते हैं कि हम लोग सामान्य तत्व के उपासक, इसलिए विशिष्ट बनने का जो मन में लालसा है इसको सहारी सकते हैं। हम विशिष्ट के उपासक नहीं, सामान्य के उपासक, और हमेशा विशिष्ट बन सकते रहना चाहिए। कि आप कहीं भी रहें पर उस विशिष्टता को करो, आप सामान्य सामान्य इस विषय का अंतर को छोड़ने के लिए तो सब प्रयास होगा। विषय का अंतर बिना उपाधि की कैसी होगी, बिना उपाधि के विषय का अंतर नहीं होगा। उपाधि को सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सूक्ष्म, और निर्वाचित में पहुंचना है कि इस उपाधि का संस्कार तो करने के लिए इसके साथ बदलने के तो काम करेगा। इसलिए चौदहवा अध्याय बहुत ही महत्व का है। तो सातवां हो गया था ना, सातवा तो वाक्य रजस पर ही तीव्रक्षण प्रथम बार पुरुषों की बदना थी, और रजोगुण जो है वह किस लक्षण वाला है, और पहले पुरुष को बांधता है इसकी आशंका है। रजो रागात्मक, रजो रागात्मक रज्यते संसिद्यते अनेन पुरुषो दृश्य, दृश्य के साथ देखिए क्षेत्र के साथ ये उपाधि है, ये क्षेत्र है, ये दृश्य ठीक है। इसका नाम है राग, रागो असौ आत्मा अस्य, यानी राग है स्वरूप जिसका, वो हो गया रागात्मकम, राग ही स्वरूप है जिसका, वो हो गया रागात्मक, उसको रजो जानी ही त्याह, उसी को रज समझना चाहिए। भाष्य में देखेंगे रंजनात राग, रंजन किसका नाम है, कहते जैसे गिरवा आपने रंग लिया है तो आपका कपड़ा कैसा हो गया, गिरवा हो गया, अब अलग अलग नहीं होता, वो एक ही भूत हो गया। वो जो हो इसका जो है सूत के रंग रंग में जो है गिरवा समा गया, इसका जो दूसरा स्वरूप था वो नहीं दिखाई दे। तो गैरिकादिवद रागात्मकम विद्धि, गैरिक इत्यादि के समान इसको रागात्मक समझना चाहता समझना चाहिए। एक जट क्या होता है उसमें प्रवेश कर जाता है आपके अंदर, आप साक्षी स्वरूप है पर आपके अंदर ये प्रवेश कर जाता है। थोड़ी टीका देखिए, समुद्भवति अस्मादिति समुद्भव, बोलिए ना, तृष्णा च आसंगस्य तृष्णा संगो तयो समुद्भव, यानी उसका कारण समुद्भवती समुद्भव भवती अस्मात, तो कारण ही हो गया ना, वो हो गया समुद्भव, हो गया कारण। अब तृष्णा और आसंग का कारण तम इति विग्रहम गृहीत्वा कार्य द्वारा रजो विवक्षु, कार्य के द्वारा रज को समझाना है, इसलिए तृष्णा संगयो अर्थ भेदम महान। तृष्णा देखेंगे और आसंग देखेंगे तो उसके द्वारा आप क्या समझ जाएंगे, रजो गुण काम कर रहा है, इस समय अंतःकरण रज प्रधान हो गया है, जानना तो आपको ही होगा। अब आप जान सकते हैं क्योंकि आप क्षेत्रज्ञ हैं, ये क्षेत्र का धर्म है। जब तृष्णा मन में उठे तो समझना चाहिए कि रजोगुण इस समय अंतःकरण में बढ़ रहा है। जब कोई पदार्थ का वियोग जो है बहुत दुखकर मालूम होने लगे तो और समझना चाहिए कि रजोगुण बड़ा है, इसको विवेक से काटना चाहिए। तो क्या विवेक करेंगे उस समय? उसमें विवेक करिए कि देखो शरीर जो है ये बांधा जा रहा है, बांध करके महात्मा लोग नर्मदा में फेंक रहे हैं, तो शरीर का ही वियोग जब है तो सभी वस्तुओं का वियोग हो, तो क्या इसमें, इसमें कोई तथ्य नहीं। जो इसमें दुख हो रहा है इसमें कोई तथ्य नहीं है। जगत की वस्तु जो है वह जो जड़ है उसका वियोग तो सदा है ही है, तो ऐसे विचार के द्वारा उसको काटना। तो इसीलिए किले कहते हैं कि अब दोनों में क्या भेद है, तृष्णा और आसंग में क्या भेद है? तो कहते तृष्णा तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा अप्राप्त अभिलाष, अप्राप्त जो वस्तु है उसकी अभिलाषा का नाम तृष्णा है। इदम में स्यात, इदम में स्यात, इदम में स्यात, अभिलाषा। वैसे अभिलाषा स्त्रीलिंग भी शब्द है, अभिलाषा भी है, दोनों उसी का बन जाता है, लस धातु है। और आसंग क्या है? आसंग प्राप्ति विषय मनस प्रीति लक्षण संश्लेष, वस्तु जो प्राप्त हो गई वो प्राप्त जो विषय है उसमें मन को जरा लगाव हो, विषय प्राप्त है पर मन का लगाव है, कल बताया गया है ना, वो मृत्यु के मुख में पड़ा है पर मन उसको सदा रखना चाहता, मन का लगाव उसके साथ। जगत की उत्पन्न हुई सभी वस्तु तो मृत्यु के मुख में है, और उसके साथ लगाव क्यों करना? जो मृत्यु ग्रस्त है उसके साथ लगाव क्या करना? जैसे रास्ते में कोई चीज मिल गई और वो तो जानते हो कि अगले क्षण जो उसका वियोग हो जाएगा, तो उसके साथ लगाव क्यों करना? पर ये लगाव हो जाता, ऐसे जगत की सभी वस्तु मृत्युग्रस्त है और उसके साथ जो मन का लगाव प्रीति प्रतीत होती है, केवल एक व्यवहार एक अलग चीज है पर उसके साथ मन लगाव प्रतीत होता है, ये संश्लेषण, ये रजोगुण। कृष्णा संगयो समुद्भवम, कृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और संग का जो है वह कारण कौन है? रज, रागात्मकम रज तृष्णा संगयो समुद्भव, तन्निवधनाति तत् मैंने वो राग जो है रज जो है वह तन्निवधनाति मैंने तद रज, हे कौन से कैसे मानता है? रसी क्या है? कर्म संगेन दृष्टा दृष्टार्थेषु कर्मसु सज्जनम संजनम तत्परता कर्म संग, दृष्ट अदृष्ट अर्थेषु कर्म, फल होगा दृष्ट और अदृष्ट, यानी वो देखे साध्य, इसीलिए बृहदारण्यक में क्या कर दिया, इसको एक एक कर दिया, साध्य साधन ये क्षणा, साध्य क्षणा है तो साधन ये क्षणा हो जाती है। अब जहां साध्य है तहां कर्म में झट लग जाता है, ये कर्म में जो संजन है तत्परता यही है कर्म संग्रह। तीन निबधनाति रजो देहिनम, रज जो है देही को उसी में बांध देता है। थोड़ी टीका देखिए, रजसो लक्षण मुक्ता निबंधित्व प्रकार, निबंधित्व प्रकार वही है कि कर्म संगेन, कर्म संगम विभजते, कर्म संग का विभाग कर दिया, दृष्टा दृष्टार्थेषु कर्मसु, कहते अकर्तारम्येव पुरुषम करोमि इति अभिमानेन प्रवर्तेति, स्वरूप क्या उसका हुआ? पुरुष अकर्ता है, हम अकर्ता है, पर ये चीज ध्यान में नहीं रहती। ये चीज जहां फल जो है दृष्टि में आएगा तहां बस वो कर्म के साथ झट अनुसंजित हो जाए। वो कर्म का कर्ता होगा, कर्म का अकर्ता बन जाए तो फिर फल संबंध नहीं बनेगा ना। सबसे बड़ी समस्या है कि कर्म का अकर्ता यदि वो बन जाए तो फिर फले के साथ संबंधित नहीं हो पाएगा ना। तो फल संग उसको इसी को भुला देगा, वो अकर्ता स्वरूप को भुला देगा। ये कर्म मैं कर रहा हूं इसका फल ही प्राप्त करूंगा, ये अभिमान के साथ जो है वो जोड़ देता है। अकर्तारम्य पुरुषम, जो अकर्ता ही रहेगा कर्ता नहीं हो जाएगा, उसको अभिमानेन प्रवर्त्यति, अभिमान के साथ जो है मिला देता है। अब तमोगुण का भी देख लीजिए, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। कहते तमस तू, यहां पर तू क्यों दे दिया भाई है? क्योंकि जब गुणों का ही प्रकरण चल रहा है तो जैसे सत्व गुण है जैसे रजोगुण है ऐसे तम गुण, तीनों तो एक ही समान है ना, तीनों तो गुण ही है, तीनों बंधन करने वाले, पर तू क्यों दे दिया यहां पर? तो कहते ये पूर्व से विलक्षण है, वो पूर्व दोनों जो हैं उनसे विलक्षण सत्व रजसी जो है इसकी विलक्षणता है, इसीलिए तू दे दिया। विलक्षणता क्या है इसकी जानते हैं? विलक्षणता देखिए, वो पवित्र करता है, वो ज्ञान जो है, और ये खाली क्या करता है, आवरण करता है, ये विलक्षणता। विलक्षणता है कि उसमें तो फल है, इसीलिए कहते हैं कि वृथायुक्त क्षपण है, और उसमें तो फल है कि नहीं, रजोगुण में फल है और सत्वगुण में फल है, वो प्रवृत्त होगा तो किसी किसी फल में लगाएगा ना। आई इसमें तो बस वृथायुक्त क्षपण है, कमाई भी बंद और कुछ भी बंद, सब बंद, इसीलिए विलक्षण है, इसलिए कह दिया कि तो अज्ञानजम। एक विचार और भी करना चाहिए यहां पर कि अज्ञानजम क्यों कह दिया, क्योंकि अज्ञानज तो सभी है ना है? अरे गुण जो है अज्ञानज ही है ना, अज्ञान ही तो प्रकृति है, अविद्या ही प्रकृति है, इसलिए प्रकृति जो कहते कार्यभूत गुण है तो सभी अज्ञानज हैं। पर इसी को अज्ञानज क्यों कहा, तो समझना चाहिए कि तीनों में अज्ञानज तो समान है, लेकिन अज्ञानजब तो इसको जो कहा उसमें हेतु ये है कि अज्ञान स्वभाव की अभिव्यक्ति इसमें है। सत्य में तो ज्ञान उसी देखे अज्ञान पर खड़ा हुआ ज्ञान स्वभाव की अभिव्यक्ति है, ये देखो अज्ञान पर खड़ा है, पर वो ज्ञान प्रकाश की अभिव्यक्ति स्वभाव इसी इसको अज्ञान इसमें विशेष अज्ञान किसी में दिया होगा महाशोक का सुदीप का मैं हाँ, तो इसमें यही विशेषता है ना कि ये जो है अज्ञानजत्व जो है विशेषण जो है कि वो स्वभाव जो अज्ञान का है वह इसमें अभिव्यक्त, इसलिए कहा कि तमस्तु अज्ञानजम विद्धि। और इसका स्वभाव क्या है, तो कहा कि सर्व देही न मोहनम। अज्ञान क्या करता है? ये मोह जो है ना, ये कहते ना मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये आवरण जो है मोह आवरण रूप है, चित्त वैचित्र, चित्त का जो स्वभाव उसको जो है विचित्र कर देता है। इसलिए कहा कि अविवेक रूपत्व होता है ना, अविवेक रूपत्वेन भ्रांति जनकत्व, यही जो है मोहन का अर्थ करते हैं। कोई लोग मोहन का अर्थ कई प्रकार का किया, भ्रांति हेतु तो सभी मानते हैं। मोहन जो है ये मोह जो है चित्त वैचित्र, मोह में कभी भी प्रकाश नहीं होता। मोह जिस चित्त में रहेगा वो कभी भी विवेक नहीं कर सकता है, मोह में कभी न्याय नहीं होगा। मोह वाला चित्त हो तो कभी भी न्याय नहीं करेगा। कोई गृहस्थ है, उसको अपने लड़के के प्रति तो मोह ही है। अब मान लो उसका लड़का झगड़ा किया किसी लड़के से, वो जानता है कि हमारे लड़के की गलती है, पर डांटेगा दूसरे को, मोह हो गया ना। अर्जुन को तो मोह हो गया था, और क्या हो गया था। धर्म युद्ध करने के लिए खड़ा है, धर्म के लिए खड़ा है, और उसको मोह हो गया, उल्टी बुद्धि हो गई। मोह में कभी भी शुद्ध निर्णय नहीं कर सकता। ये मोहन है, मोहन ये जो है मोहन है, मोह उत्पन्न कर देता है। भ्रांति का हेतु होता है मोह। मोह हुआ कि भ्रांति हुई, इसलिए कहा मोहनम सर्वदेहिनाम मोहनम। ये सभी शरीरों में जो है सभी जगह बैठ के मोह उत्पन्न कर देता है। और मोह उत्पन्न हुआ तो आप जो है वह विवेक नहीं कर सकते हैं। अब ये बाध्यता कैसे है? ये तो मोहन उसका स्वरूप बता दिया, मोहन स्वरूप बता दिया कि अविवेक रूपत्वेन भ्रांति जनकत्वम। ये बांधता तीन चीज से, प्रमाद आलस्य निद्रा। ये क्रम है, देखिए क्रम। प्रमाद किसका नाम है? प्रमाद नाम इसका है कि प्रमाद को ही, इसीलिए शास्त्र में प्रमाद को ही मृत्यु मानते, प्रमादो वे मृत्यु। आयुषक्षण एकोपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते नियते तद वृथायेन प्रमादस्य महान्। इससे बड़ा क्या प्रमाद होगा? देखो मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, इस शरीर के सदुपयोग के द्वारा हम तत्व को प्राप्त कर सकते, जन्म मरण के चक्र को मिटा सकते, और इस जीवन का एक क्षण जो है वह पृथ्वी की सभी संपत्ति दे करके आप नहीं खरीद सकते। इतनी भी बड़ी संपत्ति आप दे दीजिए, नहीं खरीद सकते। कह तो विश्व विजय करने के लिए एक निकला था ना, क्या नाम था, अलग जन्य तो रास्ते यहां से 1700 खच्चर में लाद करके रत्न ले गया था भारत से। 1700 खच्चर में रत्न लदे थे, इतना रत्न भारत से ले गया, और रास्ते बीमार पड़ गया, अब मरने लगा। डॉक्टर वैद्य सब फील हो गए, तो सभी जो है रत्न उसने ले दिया। कहा ये सारा रत्न मैं दे रहा हूं, कोई हमको जिला ले एक खंड, और कोई नहीं। तो उसने कहा अच्छा मैं मर रहा हूं, और मेरा हाथ ऐसे खोल के कब्र में रखना जिससे ये ज्ञान हो दुनिया को, कि विश्व विजय को निकला हुआ जो था, अंत में उसके साथ कुछ खाली हाथ थे। तो ये जो शरीर मिला है, इसकी एक क्षण की जो आयु है, वो विश्व भर के सभी रत्न दे दिए जाए तो भी नहीं खरीदी जा सकती। और उस हम इस आयु के क्षण को विषय भोग में खर्च कर रहे हैं, निद्रा आलस्य प्रभात में खर्च कर रहे हैं, इससे बड़ा प्रमाद कोई नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रमाद है। कितनी सावधानी अपने प्रत्येक क्षण को साधन युक्त बनाने के लिए कितना सावधान रहना चाहिए, वो सावधानी हमारे अंदर नहीं उद्भूत हो रही है, तो इसका मतलब ये प्रमाद है। ये अर्थ मेरा ख्याल है कि उन्होंने लिया है, वो आपकी टीका है ना, इसके नीचे उनकी भी क्या अभिनवगुप्त परंपरा की टीका है, हैं? अभिनवगुप्त की नहीं, अभिनवगुप्त की नहीं है, उनके किसी परंपरा वाले की, पर लिख दिया उसमें कि अभिनवगुप्त की है, अभिनवगुप्त की नहीं, ना अभिनवगुप्त की शैली है, ना अभिनवगुप्त का वो है, और न उसको देखने से अभिनवगुप्त का ही ताकत है। नहीं नहीं, उनकी उनकी प्रतिभा ही अलग है बोलने की, प्रत्येक लोगों की बोलने की अपनी, उसको बदल नहीं सकता व्यक्ति, उनका जो बोलने की शैली बिल्कुल अलग है, इसे उस परंपरा का किसी ने लिखा ऐसा लगता है। और बीच में देखेगा, बीच में कई जगह उन्होंने दिया भी है, शायद मैंने टीका कार ने भी दिया है इस ढंग का, कि हमारे जो है वह गुरु अभिनवगुप्त इस प्रकार का करते हैं, ऐसा कहीं मिलेगा। तो उसमें दो तीन श्लोक भागवत के भी श्लोक दिए हैं, दो तीन श्लोक थे जिसमें आत्महा स आत्महा नान्यति है निश्चय, वो प्रमाद जो है जीवन में यही आत्मघाती का लक्षण। तो ये जो है देखें हम लोग, तो प्रमाद, तो प्रमाद का मुख्य एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि स्व कर्तव्य का भान न होना, इसका नाम प्रमाद है। यहां पर टीकाकार आदि थोड़ा दूसरा अर्थ लेंगे, पर स्व कर्तव्य का जो भान न होना, अब भाने तो नहीं हो रहा है ना, मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या है, इसमें मुख्य कर्तव्य क्या है, इसका जो भान न होना, इसका नाम प्रमाद है। और भान होने पर भी, शास्त्र आदि के द्वारा भान होने पर भी जड़ता के कारण उसको न मानना, उसके अनुसार न चलना, ये आलस्य है, ये आलस्य है। और वही जो है वह आलस्य जब ज्यादा बढ़ जाता है तो निद्रा में ले जाता है। आजकल दिन निकल रहा है और लोग सो रहे हैं, तो प्रमादा लक्ष्य ही तो है, और क्या है। सूर्य के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। शास्त्र कहता है कि जो है वह सूर्योदय के पूर्व अवश्य ही व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के समय हमको तैयार रहना चाहिए, उनकी जो है आदर करना। पर व्यक्ति आज जो है वह सूर्योदय के समय सो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा है, ये मोह है। देखिए मोहन स्वरूप है ना, तो प्रमाद आलस्य निद्रा भी बांध लिया, बांध लिया सबको। इसी से तम प्रधान सृष्टि समझनी चाहिए। इसमें तम का कार्य ज्यादा है, रजो तम प्रधान रजोगुण इस समय चल रहा है, रजोगुण का भोग चल रहा है पर तम व्याप्त होता जा रहा है। यही जो है सर्वनाश का जो है प्रत्यक्ष जो है लक्षण है कि तम प्रधान होता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो है वह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं, अपने मुख्य जो है मुख्य जो उसका जो है कर्तव्य उसके प्रति जो है वह दूसरे में तो वो आलसी नहीं है पर मुख्य कर्तव्य के प्रति आलसी। इसका मतलब उसका रजोगुण तमोगुण से ग्रस्त है, नहीं तो जड़ के पीछे क्यों दौड़ेगा? वो जड़ के पीछे दौड़ रहा है तो उसका जो उस जड़ के पीछे दौड़ रहा है जो उसको दुख देने वाला है तो उसका रजोगुण, क्योंकि रजोगुण से यज्ञ भी हो सकता है, शुभ कार्य भी हो सकते हैं, स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक तक जा सकता है, ये भी तो रजोगुण से होगा ना। पर जब रजोगुण तमोगुण से जो है वह तमोगुण उसमें हावी होता रहेगा तब वो रजोगुण की दिशा बदल जाएगी। रजोगुण पर सत्वगुण जब हावी होने लगता है तो रजोगुण की दिशा बदल जाती है, ऊपर चला, और रजोगुण में जब तमोगुण हावी होने लगता है तो निकल जाता है। मनुष्य शरीर बीच में त्रिगुणात्मक वृत्ति चलती है पर आपके जब रजस प्रवृत्ति में जब सत्व जो है वह समावेश होता रहेगा सत्व का तो फिर वह जो है रजोगुण को शांत करके ऊपर ले जाएगा और तमोगुण संबंधित तो उससे हो जाएगा, तमोगुण हावी होने लगेगा तो नीचे। इसलिए इस समय रजोगुण प्रवृत्ति तो बहुत बढ़ गई है पर प्रवृत्ति की दिशा बदल गई, वो दिशा जड़ता में चली गई, वो तमक कार्य में जो है चली गई। इसलिए सबकी प्रवृत्ति की दिशा जो है वह आज पैसा हो गया, नोट हो गया है? तो ये बहुत बड़ी जड़ता है, बहुत बड़ा तो इसलिए कहते हैं कि ये प्रमादा लक्ष्य निद्राधी ही। प्रमाद के विषय में कोई टीकाकार लिखते हैं वस्तु विवेक का सामर्थ्य रुक जाने, विवेक नहीं कर पाना। हम ये वस्तु चाहते हैं, विवेक नहीं कर पाते कि ये दुख देगा कि सुख देगा, उसका विवेक नहीं कर पाते और फिर रोते हैं, चोरी कर लेते हैं अब विवेक नहीं कर पाते उस समय और फिर जो है वह कोर्ट से फांसी होती है रोने लगते हैं। आजकल देखिए बड़े बड़े पद वालों की जो है वह चोरी पकड़ी जा रही है तो इतने पद पर बैठ करके विवेक क्यों नहीं हुआ? ये विवेक, ये प्रमाद, ये प्रमाद, प्रमादी व्यक्ति विवेक नहीं कर सकता, वो स्व कर्तव्य के प्रति प्रमादी रहा, स्व स्तर के प्रति प्रमादी रहा और धर्म के प्रति तो कहने क्या है, ईश्वर के प्रति भी प्रमादी रहा। इसलिए क्या है कि वस्तु विवेक का सामर्थ्य न हो और ये सत्व कार्य जो प्रकाश है उसका है विरोधी, समझे ना? सत्व कार्य क्या है? प्रकाश, वहां विवेक होता है, उसका विरोधी है, वो विवेक का सामर्थ्य को जो है वह कुंठित कर देता है, उसको ढक देता है। ये है ये प्रमाद। कोई कोई मानते वही प्रमाद अव जो है अनवहितत्व, मन ध्याने नहीं रहना, अपने कर्तव्य के प्रति अवहित नहीं रहता, जागरूकता नहीं रहती, वो जागरूकता सो जाती है, दूसरी जगह जो है फालतू काम में जागरूक रहेगा, कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं रहेगा। इसीलिए जो है जो करना चाहिए वो नहीं करता है, जो नहीं करना चाहिए वही करेगा, जो करना चाहिए उसके प्रति जो है वो आवरण हो गया उसका, और जो नहीं करना चाहिए उसी को करेगा, वही उसको कर्तव्य मालूम होगा जो नहीं करना चाहिए। दिशा उसकी बदल जाती है। ये प्रमाद का भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ टीका में देख लीजिएगा, भिन्न भिन्न प्रकार का अर्थ किया है। और आलस्य क्या है, तो आलस्य का हमने बताया था ना कि वो कुछ तो मानते हैं कि प्रवृत्ति जो जैसे क्या है कि जानता तो है तो उसके अनुसार प्रवृत्ति में समर्थ नहीं होता। जैसे दुर्योधन कहता है ना जानामि धर्मम, मैं जानता हूं, पर लक्ष्मी प्रवृत्ति वो मैं कर नहीं सकता ना, जानता तो हूं पर मान नहीं सकता उसको, उसके अनुसार चल नहीं सकता। ये देखो आलस्य। हाँ, प्रमाद में तो उसका ध्यान ही नहीं है, और इसमें ध्यान है पर आदर नहीं है उसका, उसके अनुसार आचरण नहीं कर सकता, जानता है। तो इसी को टीकाकार लिखते हैं प्रवृत्ति में असामर्थ्य। ये है आलस्य। एक प्रकार की जड़ता समझ ली। आलस्य क्या है, आलस्य को जड़ता ही क्या, जड़ता माने